Deze week bespreken ze het boek Into the Wild van John Krakauer met advocaat en milieuactivist Roger Cox en vaste gast en huisfilosoof Thomas Muntz. En in het tweede uur een historische vakantietip van historicus Lara Nuberg, die ons meeneemt naar Indonesië, en de documentaire De Laatste Woorden van Anton Mussert. Maar nu eerst Afghanistan, waar de chaos met de dag groeit nu de Taliban het land razendsnel heeft overgenomen. Frankrijk en Engeland zagen dit scenario van verre aankomen en startten maanden geleden al met de eerste evacuaties vanuit Afghanistan. Maar het Nederlandse kabinet dat werd zogezegd overvallen door de situatie. De evacuatie kwam zeer traag op gang en daarnaast werden in eerste instantie direct duidelijk gemaakt dat niet iedereen die voor de Nederlandse troepen had gewerkt in aanmerking zou komen voor hulp. De van oorsprong Bosnische onderzoeker en docent Alma Mustavic kreeg een sterke aha-erlebnis. De geschiedenis herhaalt zich, schreef ze op Twitter. En ze is hier om uit te leggen wat ze daar precies mee bedoelt. Welkom. Dankjewel. Ja, je bent net terug uit Bosnië. Heb je vanuit daar alle ontwikkelingen gevolgd over Afghanistan? Ja, dat klopt. Ik heb vanuit Srebrenica nauwgelet alle gebeurtenissen omtrent Afghanistan en evacuatie ook van de medewerkers gevolgd. Nu zei je net 16 augustus, dus de inname van Kabul, de overname van de Taliban in Afghanistan, is voor mij mijn 11 juli, de val van Srebrenica. Kun je uitleggen wat die datum met jou deed? Voor alle Bosniërs is 11 juli een datum waar wij leven van 11 juli naar 11 juli. Omdat toen Srebrenica viel met alle gevolgen van dien mensen afgeslacht werden. Terwijl wij wisten dus dat vooral mannen groot gevaar liepen en dat ze vermoord zouden worden, waren de Nederlandse blauwe helmen toentertijd daar. En onze regering was toen, net als nu, aan het discussiëren over wat wel en wat niet. Dus 11 juli is een dag dat in onze geheugen gegrift is. En ik denk dat Afghanen precies hetzelfde zullen hebben met 16 augustus. En dat ze zich ook zullen afvragen van, goh, waar is de wereld? Waar was de wereld 16 augustus? Ik herinner me ook in Srebrenica als een 14-jarige meisje dat ik zat te denken, is er echt niemand in de wereld die iets om ons geeft? En 16 augustus vroeg ik me af, hoeveel Alma's zitten nu niet in Afghanistan met dezelfde vraag? En wij zijn 26 jaar later, we hebben niks van geleerd. En wat zag je precies waar je de tekst bij schreef? De geschiedenis herhaalt zich. Wat bracht jou direct terug naar jouw eigen ervaring? Ja, ik zag dus dat de mensen in de steek worden gelaten. Dat de medewerkers die voor onze Nederlandse defensie gewerkt hebben in de steek worden gelaten. Dat hun levens in gevaar worden gebracht. Net als in het geval van mijn vader, Rizo Mustavic, die in de steek is gelaten en later vermoord. Net als in het geval van Hasan Nuhanovic, die dus de tolk van Dutchbat toentertijd was, en zijn familie die in steek is gelaten en later vermoord. Ze zijn in steek gelaten, ze zijn vermoord door de bureaucratie. En ik zie precies hetzelfde nu gebeuren met de Afghaanse medewerkers. Wij beseffen hier niet dat we met mensenleven spelen wanneer trekken wij daar een keertje lering uit. Want het ging nu concreet ook om een brief die circuleerde, ook onder journalisten, aan een Afghaanse burger die voor de Nederlandse troep heeft gewerkt. En er stond in, namens het ministerie van Defensie kan ik u mededelen dat u in de archieven bekend bent, maar dat u niet een aanzienlijke periode in een positie met een hoog profiel heeft gewerkt voor de Nederlandse krijgsmacht. Dus het spijt ons. Ja, wat een onzin. Wij kregen een soortgelijke brief in het begin over mijn vader. Want wat voor functie had jouw vader? Mijn vader was electrician van Dutchbat. Dus hij werkte voor de Nederlandse Defensie. En hij had recht om beschermd te worden. Alleen doordat wij onze zaken niet op orde hadden en de mensen daarvan niet goed op de hoogte waren, is hij in de steek gelaten, is hij aan de vijand overgedragen en vervolgens is hij vermoord. Want wat werd er gevraagd? Werd er gevraagd om een contract of papieren of pasjes? Ja, je moet dus op dat moment aantonen dat je daadwerkelijk voor ze gewerkt hebt. Terwijl iedereen die daar rondloopt dat heel goed weet. En dat kon hij niet? Nou ja, hij had het verkeerde pasje bij zich. Ja. Dus dan gaat het om een verkeerd pasje op dat moment. Wat precies uitmaakt of je het wel of niet hebt. Ja, nou ja, ik denk ook dat dat excuses zijn van achteraf. Kijk, we hebben onze zaakjes op dat moment niet goed op orde gehad. Wij wisten niet wie nou wel of geen recht had op bescherming. En dat soort dingen moet je ook niet uitzoeken op het moment dat het fout gaat. Dat soort dingen moet je van tevoren goed uitgezocht hebben en aan iedereen goed meegedeeld hebben. En niet als die levens daadwerkelijk in gevaar zijn. Dan is iedereen in paniek en aan het rennen en aan het doen. Je hebt je vader niet teruggekregen. Wel hebben jullie in 2013 een zaak tegen de Nederlandse staat gewonnen met conclusie Nederland was verantwoordelijk voor zijn dood. Wat betekent dat voor jou als je nu ook kijkt wat er in Afghanistan gebeurt? Wat roept dat weer bij jou op? Nou ja, ik denk dat wij in Nederland heel wat rechtszaken kunnen verwachten. Want al die mensen, al die medewerkers en hun familieleden die in steek zijn gelaten, die hebben het recht aan hun zijde. Dat hebben rechtszaken van Hassan Nouhanovic en van mij bewezen. Het verbaast me dat onze regering niet op de hoogte is van arrest Mustafic Nouhanovic. Dat moet ik wel even toelichten, denk ik. In het geval van mijn vader, Rizo Mustafic, dus die electrician van Dutchbed was, die ging over bescherming van lokale medewerkers, ongeacht of het tolken zijn, elektriciens, bewakers, schoonmakers, kappers, noem het maar op. En het arrest van Nouhanovic, die ging over het beschermen van de familieleden van lokale medewerkers. En Hoge Raad was glashelder in beide arresten. Zoveel medewerkers als hun familieleden dienen beschermd te worden en meegenomen te worden als er gevaar is voor hun leven. Het was een baanbrekend arrest hier in Nederland, maar ook internationaal. En wat we zien is dat andere landen daar wel lering uit getrokken hebben. Die hebben hun beleid met betrekking tot de lokale medewerkers aangepast. Maar uitgerekend Nederland zegt van, goh, wij kunnen niet iedereen meenemen. Ja, wat hebben ze dan geleerd? Ik vind het een uitermate onverantwoorde en eigenlijk domme houding. Want ze weten dat de Nederlandse staat wel verantwoordelijk is door die zaak. Het is glashelder. En nu is er onder druk van een Kamermeerderheid door het kabinet toegezegd dat er coulanter moet worden omgegaan met Afghaanse burgers die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt. Er zijn gisteren en vanochtend ook twee vliegtuigen hierheen gekomen met 207, 160 mensen vanuit Afghanistan. Is dat nog iets van hoop of is het too little too late? Ja. Je steelt woorden uit mijn mond, too little too late, inderdaad. En coulanter, wat verstaan we daaronder? Moeten we daar weer over gaan discussiëren? Mensen worden vermoord op het moment dat we aan het discussiëren zijn over wat verstaan we over coulanter, wie mag nou wel mee en wie mag nou niet mee. Dat soort zaken moeten wij van tevoren goed geregeld hebben en niet op het moment dat het fout gaat. En we hebben steeds de neiging op alles op onszelf te betrekken. Wij zijn alleen maar bezig met onze eigen mensen in veiligheid brengen. Wij voelen ons niet betrokken met de lokale medewerkers, maar probeer je eens te verdiepen of in te leven in die mensen daar. Zij hebben voor ons gewerkt. Zij hebben bepaalde verwachtingen. Als het fout gaat, dat ze gered worden. En wat doen we? We laten ze in de steek. Met alle gevolgen van dien. Door ons te doen, zou ik willen zeggen, eigenlijk door het gebrek aan ons handelen, door ons nalatigheid, brengen wij mensenleven in gevaar. Nou, dat kan volgens mij geen bedoeling zijn van welke missie dan ook. En dat argument van we werden overvallen door de situatie? Ja, ik zou zeggen leer van je fouten. En laat dat argument alsjeblieft achterwege. Dat is zo zwak. Ik zou willen zeggen, zorg ervoor dat je zaken goed op orde hebt. Dat je dus van tevoren uitgezocht hebt. Wie zijn onze medewerkers? Wie mag wel mee? Wie mag niet mee? Want je weet je, zo'n missie, daar heb je lokale medewerkers voor nodig. Anders kan die niet slagen. En je weet dat het fout kan gaan. En als het fout gaat, kunnen hun levens in gevaar zijn. Dus zorg van tevoren dat het duidelijk is wie mag mee en wie mag niet mee. Zorg ervoor dat het goed gecommuniceerd is, ook naar die lokale medewerkers, maar ook naar de Nederlandse functionarissen en soldaten die daar rondlopen. Want als dat gebeurt, dat we allemaal weten waar we aan toe zijn. En zorg ervoor dat het van tevoren gebeurt en niet achteraf. Want alleen zo kunnen we mensenlevens redden. Ja, want staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zei nog van, het moet dan nog steeds wel gaan om mensen die een contract hadden of langdurig waren ingehuurd. Maar nergens is duidelijk wat dan bijvoorbeeld langdurig betekent. Hè? Ja, ik zou haar van harte willen adviseren om het arrest Mustafitje Noghanovic nogmaals te lezen. Als jij geraadpleegd zou worden, wat zou je het kabinet dan adviseren? Ik heb het je al een beetje horen zeggen, maar misschien wil je nog iets aanvullen. Ja, nee, ik denk dat het daarop neerkomt. Wij kunnen ons niet meer verschuilen achter het argument, wij worden overvallen. Wij zijn een overheid, wij zijn een defensie, een fatsoenlijke defensie, fatsoenlijke overheid. Dus dat argument is zo zwak. Wij moeten ervoor zorgen dat we onze zaken goed op orde hebben vooraf en niet achteraf. En het moet niet zo zijn dat op het moment dat Afghaanse medewerkers nu hoogstwaarschijnlijk vermoord worden, dat wij aan het nadenken zijn wie wel of wie niet recht heeft op de bescherming. Dat moet je vooraf regelen en niet achteraf. Goed, hartelijk dank Alma Mustafitje voor dit gesprek. Laten we hopen dat de evacuatie snel op gang komt. Op zaterdag 28 augustus is er een demonstratie op de Dam nog met een oproep aan de regering Afghanen in nood meer veiligheid te bieden. Hartelijk dank. Dank je. De menselijke natuur. Op safari, langs wilde denkers en beestachtige boeken. Dag 100 gehaald, maar heel erg verzwakt. Dood dreigt als ernstig gevaar. Te zwak om weg te gaan. Zit letterlijk gevangen in de wildernis. Zo schrijft Chris McCandless in augustus 1992 in zijn dagboek. Chris, oftewel Alexander Supertramp, zoals hij zichzelf noemt, is de hoofdfiguur uit Into the Wild. Het boek over de jonge man die één wil worden met de wildernis. En uiteindelijk in een roestige camper in Alaska treurig aan zijn einde komt. Het is een boek dat de vraag stelt wat wij toch zoeken in de natuur. En dan met name in de woeste en genadeloze natuur van Alaska en vergelijkbare oorden. En die vraag gaan we ook voorleggen aan Roger Cox. Roger Cox is in 2019 namens de duurzaamheidsorganisatie Urgenda de Nederlandse staat met succes aanklaagde voor het in gebreken blijven bij het behalen van klimaatdoelen. En dit jaar won hij als advocaat van Milieudefensie een nu al historisch genoemde klimaatzaak tegen Shell. Ja, en Roger Cox maakte net als de hoofdfiguur van Into the Wild, toen hij heel wat jaren jonger was dan nu en ook waarschijnlijk in nog betere conditie, een pelgrimage naar het woeste Alaska. Met hem praten we als betrokken klimaatadvocaat en als ervaringsdeskundige over het boek, over het verlangen naar de eerlijke, onverbiddelijke natuur en over ons omgang met die onverbiddelijke natuur. En ook is als altijd aangeschoven onze eigen woeste natuurfilosoof Thomas Muns. Welkom allemaal. Roger, de mensen kennen je als klimaatadvocaat die geruchtmakende klimaatzaken heeft gewonnen. De geestel in de toga van Shell en de Nederlandse staat. Ligt de klimaatadvocaat ook wakker van de natuur, wat er met onze natuur gebeurt? Heden ten dagen. Zeker. De liefde van de natuur is iets, of de liefde voor de natuur is iets wat ik van jongs af aan heb. Waar ik het vandaan heb, weet ik niet. Maar dat is wel een rode draad in mijn leven. Tot op de dag van vandaag. Dus daar hoort ook een bepaalde bezorgdheid voor de natuur bij. Dat is ook al van jongs af aan wel het feit. Hè. Ontbossing, verlies aan biodiversiteit en dat soort dingen meer. Zijn dingen die mij op jonge leeftijd natuurlijk gewoon wel duidelijk waren. Maar zaken als het klimaatprobleem en het stikstofprobleem bijvoorbeeld, dat zijn dingen die voor mij recentelijker eigenlijk duidelijker geworden zijn, of een jaar of 15 geleden. Dus die mate van milieuvervuiling is iets wat. En de effecten daarvan op de natuur is eigenlijk van meer recente datum. Ja, je zegt, het was mij als jonger mens al duidelijk dat er dingen aan de hand waren. Maar laat nog een stapje terug maken naar de onschuldige 7-jarige of 6-jarige jongen die daar, ik geloof, ergens in de Limburgse heuvels opgroeit. Wat was natuur voor jou? Hoe ging je ermee om? Wat voor natuur maakte jij kennis? In eerste instantie door er gewoon in te spelen. Dus heel veel van onze tijd op straat gebeurde feitelijk ook in de weilanden en de bossen ons heen. Dus dat was, ik vond dat altijd een hele fijne plek om te ravotten. En toen ik een jaar of 6, 7 was, kregen wij onze eerste hond. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk met hond en al heel vaak gewoon gaan wandelen. Ook heel vaak in mijn eentje. En dan op een gegeven moment kwam er een verrekijker bij. En op een gegeven moment kwam er een verrekijker en een notitieboekje bij. En zo ben ik me steeds verder gaan verdiepen eigenlijk in het leven in onze omgeving. En ben met name heel snel een vogelaar geworden. En verzot op het spotten van roofvogels. Werd lid van het IVN en dat soort dingen meer. En ja, vanaf dat moment heeft dat mij niet meer losgelaten. En ik denk dat ik de bibliotheek in Voerendaal in al die jaren gewoon leeg gelezen heb. Over alles wat de natuur betrof. En dus ook de natuur in verdere streken dan Limburg uiteraard. Ja, en was je dan ook een deed je ook nog andere dingen ernaast? Of was je zo'n jongetje wat eigenlijk alleen maar in de natuur was en verder niet bereikbaar voor de rest van de mensheid en familie? Nee, ik speelde dus veel met kinderen in onze omgeving. Wij woonden in een hele kinderrijke buurt. Dus er was altijd van alles te doen. Ik sportte. Maar wij zaten vaak ook in de zomervakanties gewoon thuis. We waren niet bemiddeld genoeg om op vakantie te gaan. Bij andere mensen was dat anders. En dat waren wel de weken waarin ik heel vaak gewoon 3 keer per dag of zo er dan maar op uittrok. Want dan had je in ieder geval wat te doen, ook als de rest op vakantie was. Dus ik heb het ook wel geleerd om dat leuk en aangenaam te vinden. Ja, het klinkt naar een tijd die Nederland eigenlijk niet meer kent, hè? Dat is een hele andere tijd dan de tijd waarin we nu leven. Ja, absoluut. Ja, en je bent nu te gast over het boek Into the Wild. Het vertelt het verhaal van Chris McCandless. Kan je hem aan ons voorstellen? Wie was die jongen en wat is het verhaal van deze jongen in een notendop? Ja, Chris McCandless is een net afgestudeerd iemand die op een prestigieuze universiteit in Atlanta afstudeerde en daarna zonder zijn familie in te lichten een soort van afstand gedaan heeft van de meeste van zijn aardse bezittingen. Ik geloof dat hij nog een studiefonds had van $20,000-$25,000. Dat heeft hij weggegeven aan een goed doel. Is in zijn auto, zijn oude Datsun, gestapt en weggereden richting het westen van Amerika. Heeft daar 2 jaar rondgezworven met als doel om uiteindelijk in Alaska aan te belanden. Is na die 2 jaar in Alaska in de wildernis daar uiteindelijk overleden en gevonden door toevallige passanten, een aantal jagers geloof ik, die hem gevonden hebben. En dat boek gaat uiteindelijk over wat is er in die 2 jaar gebeurd, wat is de reden geweest voor deze jongen om deze stap te nemen, wat voor effect heeft dat op zijn familie gehad. De auteur zelf is ook een avonturier, een journalist. En heeft soortgelijke ervaringen opgedaan. Dus dat zit ook nog een beetje verweven in het boek. Maar Chris was, zoals uit het boek blijkt, een intelligente, sportieve jongen. Sociaal vaardig, werd eigenlijk door iedereen die hij ontmoette als beminnelijk gevonden. Maar had ook een diepere stroom in zich, een dieper leven, wat waarschijnlijk toch geleid heeft tot de drang om ook de ongereptheid van Alaska op te zoeken en om zelfstandig te zijn, vrij van conventies en vrij van de druk van alle dag en de druk van je ouders en de druk van je omgeving, et cetera, et cetera. En ja, hij heeft dus een heel eigen verhaal geschreven, in zekere zin in die 2 jaar. Ja. Door het leven te leiden wat hij heeft geleid. En niemand had ooit van hem gehoord als hij niet was overleden. Maar door zijn overlijden is er natuurlijk een heel onderzoek op gang gekomen. En is dit uiteindelijk het resultaat van dit boek. Veel mensen kennen het natuurlijk ook van de film die erover gemaakt is. Vooral jongere mensen die het boek niet gelezen hebben, Into the Wild. Maar goed. En ik ben toch ook wel benieuwd, want er ligt voor jou een vrij oud exemplaar. Het is uitgekomen in 1996. Wanneer heb jij het gelezen? Weet je dat? Ja, ik ken het verhaal al van voor 1996. Omdat ik het eerste artikel wat daarover verscheen. Want hij is overleden in 92, in augustus 92. Toen ik zelf ook in Alaska was. Dus dat is een eigenlijk zo'n beetje op de plek waar hij uiteindelijk ook is overleden. Daar komen we zeker ook zo nog zeker op terug. Nog wel, maar je bent het boek aan het openslaan. Maar ik ben dat boek aan het openslaan. En dit boek is mij op 23 oktober 1997 gegeven. 23 oktober is mijn verjaardag. Dus ik werd toen 25. Daar staat bij de datum en de tekst veel liefs mam. Dus mijn moeder heeft dit boek in 97 aan mij gegeven, wetende dat dit natuurlijk iets is wat ik apprecieer. En ik denk dat we het in die jaren daar voorafgaand er ook al wel samen over gehad zullen hebben. Omdat er ook een groot artikel over Chris McCandless al in 1993 verschenen is door diezelfde auteur John Krakauer. Precies. En ik volgde die blaadjes over Alaska en zo nogal. Dus ik kende dat verhaal al wel. Maar dit is het uitgebreidere, veel uitgebreidere versie van dat verhaal. Ja, het heeft ook wel iets moois, moet ik zeggen, dat een moeder dit cadeau geeft. Want het is ook het verhaal wat, nou ja, de nachtmerrie van elke ouder is natuurlijk. Hè? Een zoon die helemaal verdwijnt in het niets. En uiteindelijk doodgevonden wordt. Ja, dat slotstuk zeer zeker. Maar mijn moeder heeft altijd wel begrepen dat ik zelf enorme drang heb gehad, al als tiener, om naar dit soort oorden te gaan. En dat heeft ze, de gevaren daarvan zal ze zeker onderkend hebben. Maar ze heeft het toch altijd ook wel als heel interessant gevonden. En dat ook eigenlijk wel aangemoedigd. Ja. En kijkt toch ook zelfs tot op de dag van vandaag ook nog wel met genoegen op terug. Omdat de verhalen waar ik mee thuis gekomen zijn ook een beetje haar verhalen zijn geworden natuurlijk. Ja, het is natuurlijk mooi, want menig ouder zou er meer in zetten dan veel liefs mam. Die zou er nog wat waarschuwingen achteraan laten komen. Maar ja. Het zegt iets over je moeder en jou. Maar dat houden we nu even voor wat het is. We gaan even naar Thomas. Want Thomas, waarom verdient dit boek, deze klassieker geschreven door een journalist die zelf ook op avontuur ging, John Krakauer. Waarom verdient dit boek een plek in onze serie over wij en de natuur? Ja, omdat denk ik dit boek. Kijk, het heet Into the Wild. De jongen gaat de wildernis in. Maar het gaat natuurlijk net zo goed over waar die uitgaat, wat die achter zich laat. Waar die uit probeert te verdwijnen. En dat is, Roger zei het al, hè, wat hij achter zich probeert te laten is een samenleving waar ouders verwachtingen van je hebben, waar de arbeidsmarkt je moet hebben, of waar jij in ieder geval iets moet op die arbeidsmarkt. Waar je maatschappelijke taken hebt, waar verwachtingen zijn, waar je constant eigenlijk van het ene netwerk van afhankelijkheden van mensen in het andere netwerk rolt. En eerst ben je student, daarna ben je werknemer, en dan maak je promotie en dan enzovoort. En het is in dit boek wordt denk ik heel scherp duidelijk dat iets wat niet, dat speelt zich in de jaren 90 van de 20e eeuw, wordt iets heel scherps duidelijk wat we al enkele honderden jaren eigenlijk als samenleving voelen en conceptualiseren. Namelijk dat de natuur is daar waar al die verplichtingen niet zijn. Ook op vakantie gaan is even weg zijn van die verplichtingen en van die rol die je hebt. En van dat eeuwige wiel dat maar blijft draaien. Dus daarom ga je kamperen in de heuvels. En dat is een vorm van de natuur. De natuur is waar de samenleving niet is. En dat laat dit boek heel scherp zien. En dat is een heel belangrijk aspect als wij het hebben over de natuur. Dan bedoelen wij de plek waar de samenleving niet is. En daar kunnen wij ook zelf in ontsnappen. En misschien doet iedereen dat wel eens een keer op vakantie. Maar deze jongen doet het natuurlijk, die Chris McCandless, doet dat in het extreem. En stapt hij dan in een bepaalde traditie die al voor hem bestond, waarover geschreven is door denkers? Je hebt een enorme traditie die en ik denk dat uiteindelijk kan je de hele westerse romantische traditie daar gewoon onder scharen. Die de romantische sublieme natuurbeleving daar onder scharen. Maar specifiek, deze jongen is ook een Amerikaan. En de auteur is ook een Amerikaanse journalist. Heb je een hele lange Amerikaanse traditie van Thoreau. Bijvoorbeeld, daar is het wel wat een stuk parkachtiger bij Thoreau. Over Walden heb je het nu. Over Walden, ja. Het zijn een gefantaseerde oord in het bos. En wat heel typisch Amerikaans is, en dat moeten we, dat heeft niet zo per se heel veel te maken met die Europese romantische traditie, is the wild als iets. Nou, daar kan je als Nederlander al helemaal niks bij voorstellen. Maar dat is ook de wildernis als iets dat toch op zekere hoogte vijandig is. En dat op een gekke manier veroverd wordt natuurlijk door de Amerikaanse pioniers. Maar waar Amerikanen, denk dan bijvoorbeeld ook heel sterk aan die beroemde Amerikaanse president Theodore Roosevelt, die enerzijds de vader is van De natuurparken en het ontzag dat je hebt voor die Amerikaanse natuur, voor de Rocky Mountains en voor Alaska. En anderzijds natuurlijk ook gewoon een jager was. En iemand die graag die natuur wilde bedwingen. En die tweeslachtigheid die Amerikanen hebben met the wild, namelijk enerzijds heb je er ontzag voor en is het grote dat nog niet gepioneerd en nog niet verwonnen is. En tegelijkertijd, aan de andere kant, meet je je door je af en toe in die natuur te werpen en te kijken of jij, hoe je daaruit komt als man. Het is ook erg. Ja, het is ook een wedstrijdje. Hè? En ja, en een van de auteurs waar ook deze Chris McCandless enorm dol op is, is een natuurschrijver en avonturenschrijver, Jack London, die veel schreef over de Alaska, de wildernis in Alaska. Ja, want dat is wel fascinerend, hè, aan dit boek. Het is dus niet alleen. Je leest dat die jongen ook echt gedreven wordt door die literatuur. Dus als er dan, het gaat over de vraag, waar komt die drang vandaan om de wildernis in te trekken? En een van die antwoorden, die kan je dus ook vinden in die boeken die Chris McCandless heeft gelezen. Ja. En dan ben ik toch ook wel benieuwd, Roger. Dat soort schrijvers die Chris McCandless dus blijkbaar inspireerde. Tolstoy komt aan bod, inderdaad. En nou ja, deze Jack London. Zijn dat ook mensen die jou misschien wel geïnspireerd hebben? Ja, Jack London, die verhalen en zo zeker. Of geïnspireerd weet ik niet, maar die in ieder geval tot de verbeelding spreekt. En die er ook bijna een romantisch beeld, denk ik, schetste van hoe het daar in het noorden was. Maar ook gewoon de pure feiten. Hè. Alaska is, ze noemen het ook niet voor niets de last frontier. Dat staat ook op een nummerbord. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar in de jaren 90 was dat zo. Alleen al dat vond ik magisch, hè, bij wijze van spreken. Die tekst op elk nummerbord. The last frontier. Maar je moet je voorstellen, dat is een gebied dat is 45 keer zo groot als Nederland. Daar wonen ongeveer net zoveel mensen als in Rotterdam, Amsterdam. Ik geloof 500.000. Ik weet niet precies hoeveel mensen in Amsterdam en Rotterdam wonen, maar 500.000 mensen. De helft daarvan woont in één stad, in Anchorage. De hoofdstad Juneau, dat kun je niet eens bereiken met de auto. Dat kan alleen maar via boot en vliegtuig. 3/4 moet ik zeggen van dat gebied kun je überhaupt niet bereiken, anders dan per vliegtuig. Het barst daar van de beren, de wolven, de elanden, het hoogste gebergte van Noord-Amerika ligt daar. Alles is daar groter en groots. En ook alleen dat al spreekt heel erg tot de verbeelding. Dus er zijn weinig plaatsen in de wereld die nog zo ongerept zijn, of althans waren, en feitelijk nu ook nog steeds, dan die plek. En dat is denk ik ook waarom het zo'n enorme aantrekkingskracht heeft. Want jij bent er dus heen gegaan. Je verwees er wel even naar. Je bent ook naar Alaska gereisd. En dat was, hoe oud was je toen je daarheen ging? Dat was in 92. Dus dat, toen was ik 25. Oh nee, dan is dit. Toen ik dat boek van mijn moeder kreeg, was 97. Was 30 dus. Ik was 25 toen ik naar Alaska ging. 20? Of 25. 25. Ja, okay. Ik studeerde toen ook. Ja. Ja, en nee. Dus dat was in 1992. Dus dat was dus vlak in dezelfde periode dat deze jongen hier ook was. Nou ja, daar komen we misschien ook nog zo op terug. Maar was dat dan ook de reden dat jij absoluut naar Alaska wilde? Kwam dat dan ook voort echt uit boeken? Of was het inderdaad dat je allerlei dingen had gelezen over de natuur die jou aanspraken, die dat bijzonder maakten? Ja, de combinatie van beide. Hoe heet het? Als je heel veel over de natuur leest, dan krijg je een voorkeur voor een regio. Hè. Je leest als jong kind boeken over Afrika en het Afrikaanse wild. En je leest boeken over het Hoge Noorden enzovoort. En op een of andere manier sprak me dat laatste gewoon meer aan. En de ongereptheid daarvan en het trapperleven, waar je verhalen over kon lezen enzovoort. Dus ik heb ook langere tijd tijdens mijn middelbare school gewoon als doel gehad, want ik wist toch niet zo goed wat ik na de middelbare school moest gaan doen. Weet je wat, ik ga in dienst, dat moest toen nog, dus ik heb nog dienstplicht gedaan. Ik verzamel wat geld en ik koop een ticket naar Alaska. Ik ga daar werken, ga me daar. Hopelijk kom ik daar mensen tegen die me kunnen leren hoe het is om te leven in de wildernis en wat voor kwaliteit je daarvoor moet hebben en kennis en kunde en tools. En dus dat was, denk ik, toch wel een jaar of 2, 3, zo tussen mijn 14 en 17 of zo wel mijn doel geweest om dat te doen. Uiteindelijk ben ik verliefd geworden op iemand waardoor dat anders gelopen is. Maar daar is dat eigenlijk al begonnen. En toen ik eenmaal de kans kreeg in mijn studententijd om 2 maanden naar Alaska te gaan en ook genoeg geld bij elkaar te sparen in de 2 jaren voordien om dat mogelijk te maken, ja, toen heb ik die kans met twee handen aangegrepen. We gaan er dadelijk, op, naartoe gaan. We gaan er dadelijk op terugkomen. Maar ik denk dat we heel even teruggaan naar onze Chris, die ook vertrekt naar Alaska. Moederziel alleen. En hij schrijft zelf om een stuk triplex in zijn autowrakken. Die bus waar hij verblijft, die hij de Magic Bus noemt. Daarin schrijft hij eigenlijk een soort beginselverklaring. Laten we daar even naar luisteren. Onafhankelijkheidsverklaring. 2 jaar zwerft hij over de aarde. Geen telefoon, geen zwembad, geen huisdieren, geen sigaretten. Totale vrijheid. Een extremist. Een esthetisch reiziger. Wiens huis de weg is. Ontsnapt uit Atlanta. Gij zult niet wederkeren, want the West is the best. En na 2 jaar zwerven komt het laatste en grootste avontuur. De eindstrijd om het onechte wezen in jezelf te doden. En de geestelijke pelgrimage zegevierend af te sluiten. 10 dagen en nachten op goederentreinen en liften brengen hem naar het grootse witte noorden. Hij vlucht om niet langer vergiftigd te worden door de civilisatie en loopt alleen door het land om verloren te raken in de wildernis. Alexander Superzwerver, mei 1992. Ja, dit heeft u dus opgeschreven op een stuk triplex. Dus, en je noemde het al, Jos. Als hij eenmaal in Alaska is, daar in de wildernis, dan treft hij daar een verlaten bus aan, waar hij een soort van kwartier maakt, maar zeggen, waar hij een overnacht. En dit wordt dus na zijn dood wordt deze tekst gevonden. Roger, ik ben toch wel benieuwd als je dit zo hoort. Is dat iets waarvan je denkt van ja, zo voelde ik dat misschien ook wel een beetje toen ik daarheen reisde? Of denk je, wat een gekheid? Of, ja. Nou ja, wat hij uiteindelijk gedaan heeft, zal ik maar zeggen, was meer het plaatje dat ik in mijn hoofd had toen ik nog op de middelbare school zat. Dus ik vind het ook wel heel moedig van. Dus ik kan deze jongen begrijpen. Ik zou het zelf hebben kunnen zijn, denk ik. Ik weet niet of ik zo stoer was geweest om het te doen zoals hij het gedaan heeft. En misschien was het ook wel een beetje naïef hoe hij het gedaan heeft. Maar daar komen we dadelijk misschien over te spreken. Maar ik weet niet of ik zo ver had kunnen of durven gaan zoals hij dat gedaan heeft. Maar toen ik zelf in 92 als student daar naartoe ging, ja, was dat veel meer gepland. Dat was allemaal wel. Ik ben daar 2 maanden geweest. Ik heb daar langere trektochten gemaakt. Dus je zat gewoon dagenlang van de civilisatie af. Dus ik heb ook een EHBO-cursus en zo gevolgd. Ik heb dat toen met mijn toenmalige vriendin gedaan. Dus verder niet. Hè. We hebben dat met z'n tweeën georganiseerd. Het is bear country, hè, zoals ze daar zeggen. Het barst daar van de beren. Dus het is ook echt wel gevaarlijk. We waren onbewapend. Alaskanen dragen allemaal een wapen bij zich, wij niet. Maar het was wel beter gepland, denk ik, dan de manier waarop hij zijn verblijf in de wildernis gepland heeft. Maar even nog dit. Je verwijst er zelf al een beetje naar. Je zegt, toen ik nog net mijn puberleeftijd ongeveer had overleefd, 15, 16... toen was ik meer het type wat me in deze tekst herkent, meen ik je te horen zeggen, dan die paar jaar later als student. Want het onechte wezen in jezelf doden, niet langer vergiftigd te willen worden door de civilisatie. Zijn dat dingen waar je zegt, ja, dat voel ik, heb ik ook ooit zo gevoeld? Of zeg je nee? Het zijn wat extremere woorden voor feitelijk een absolute juistheid. Is dat als je tot reflectie wil komen en jezelf wil kunnen vinden, dat je linksom of rechtsom je toch altijd in enige mate zult moeten isoleren. Dat is ook gewoon niks nieuws. Hè. Dat hebben alle grote spirituele denkers gedaan. Heel veel filosofen doen dat. In de waan van alle dag is het moeilijk om jezelf te vinden en om tot creatieve en oorspronkelijke gedachten te komen. Dus de een doet dat door in een retraite te gaan. De ander doet dat door de wildernis op te zoeken en te kijken. Afhankelijk van wat het is wat je wil. Hè. Zelfontdekking of kijken of je kunt overleven. Of een spirituele awareness zoeken of wat het dan ook is. Maar daar is de natuur en zeker een langer verblijf in de natuur. En zeker ook een langer verblijf in de natuur. En daarbij teruggeworpen zijn op slechts jezelf. Kan daar een heel goed middel toe zijn. Dus, en dit klinkt een beetje euforisch. En dit klinkt als iemand die inderdaad al langer op pad is. Want dat was hij volgens mij ook. Hè. Hij was toen toch al een jaar lang aan het rondzwerven. En hij zwerfde ook echt rond. Dus hij zat niet in een hotel of in een youth hostel of zo. Maar sliep gewoon onder bruggen. Of in plekken waar mensen hem gewoon een keer lieten overnachten. En ik heb ook de indruk dat bij hem, ik vraag het ook even aan Thomas, lees van het boek, maar ook aan jou, Roger, dat hij ook een al heel eind op weg was als een soort wildernismonnik in een soort verstervingsideaal. Dan ga je natuurlijk ook, dan ga je als het ware hallucineren. Of hoe moeten we ons dit voorstellen? Ja, het was een dramatische jongen. Als je hoort een deel van het boek, het grootste gedeelte van het boek, volgt zijn reis. En dat volgt de journalist die het boek schrijft aan de hand van de mensen bij wie die tijd heeft doorgebracht. Wat natuurlijk een uitermate interessante paradox is. Ik weet dat in een eerder gesprek, weet jij dat ook op, Julie, van hij wordt, ondanks dat hij dat niet goed opschrijft in zijn eigen dagboek, en ondanks dat dat helemaal niet strookt met dat project dat hij met Candles doet, wordt hij steeds gered door andere mensen. Hè? Want ja, inderdaad, hij slaapt onder brug, maar hij slaapt ook heel vaak de mensen lekker gewoon in de camper. Voordat hij in Alaska terechtkomt, is hij al een paar keer zijn leven op het nippertje gered door andere mensen. Ja. Dat is zeker waar. Ondanks dat hij over zichzelf schrijft in die derde persoon in zijn boek, in zijn eigen dagboek, dat raakt soms een beetje uit beeld als je zijn dagboekfragmenten te letterlijk neemt. Maar als je kijkt naar hoe het werkelijk gegaan is, deze jongen is natuurlijk de hele tijd ingebed in samenlevingen. En wordt ook opgenomen in van die mobile home gemeenschappen die er ook op dat moment al waren in de Verenigde Staten. En hij werkt ook gewoon op boerderijen enzovoort. Maar hoe lang heeft hij dan in die caravan maanden, als ik me en, niet... En dan is het eigenlijk in, pas... Het is een bus, hè? Het is niet een caravan. Ja, nee, ik zeg het fout. Ja, maar zoals denken mensen dat hij een chemisch toilet had en zo. Ja, het is een oude, wrakkige schoolbus die daar stond, zodat jagers daar in de buurt af en toe eventjes zouden kunnen schuilen. Dus ook weer neergezet door mensen met een heel duidelijk geciviliseerd doel. En hij denkt dan dat hij dat ding ontdekt. Maar als we ook nog even kijken naar het natuurbeeld van hoe kijkt... Het is een natuurbeeld waar ook een soort... je wil naar de natuur toe om weg te gaan van de civilisatie. Ja. Hè? Ja. Dus hij zegt, ik wil niet langer vergiftigd worden door de civilisatie. Dus er zit ook een soort... Wat zit hierin? Maar het goede aan hem is, volgens mij heeft hij een pesthekel aan de mensheid. Maar hij is heel aardig voor mensen. En dat is ook dat iedereen benadrukt. Iedereen die hem tegenkomt zegt, hij is een vreselijk aardig iemand. En wat dat betreft volgt hij heel sterk het schema dat we al eerder een keer besproken hebben van Rousseau, hier in deze uitzendingen. Van het idee dat beschaving en samenleven en alle codes die dat met zich meebrengt in de maatschappij, die zijn inderdaad vergif. En die vervreemden ons van een bepaald soort puurheid die jongen heel erg nastreefde. En wat iedereen die hem tegenkwam op zijn rare omzwerving ook heel uniek en ontroerend aan hem vond. En tegelijkertijd, ja, het is ook een beetje narcistisch wat hij de hele tijd aan het doen is. Zeker met zo'n beginselverklaring. En wat er ideologisch natuurlijk een beetje eng aan is, is die zuiverheid, hè, die reinheid die hij wil. Hij heeft een idee van de natuur, dat de echte natuur is een mensloze natuur. Hè? Zijn natuur is een hele lege. Hij wil niemand tegenkomen die maanden. Goed. Hij wil het helemaal zelf doen. Ik vraag me af of... ik geloof niet dat dit een jongen is die een haat voor de mensheid had. Hij heeft wel een haat is misschien nog een zwaar woord, maar hij was het zeker met een hele hoop dingen niet eens. Dus hij vond het materialisme niks. Ja. Hij snapte niet waarom in Amerika nog mensen verhongerden. Was ook heel filantropisch. Hè? Dus hij ging ook eten brengen naar zwervers. Hij heeft geloof ik een zwerver zelfs in de camper van zijn ouders, zonder dat zijn ouders dat wisten, gewoon wekenlang laten logeren. Ja. Dus snapte gewoon onderdelen van de samenleving niet. En had ook een jeugd in dat gezin waar ook wat problemen waren. Ja. En denk dat dit ook voor hem een manier is geweest om te zoeken naar een route om alles weer eens op zijn plek te laten vallen. Zichzelf te ontdekken. Ook een bepaalde schoonheid te ontdekken, denk ik, in de natuur. Maar jezelf daar ook mee confronteren. Maar het aardige is, en dat is toch wel de essentie ook van zijn verhaal, is dat hij na een maand of twee in die bus opeens tot de conclusie komt dat familie heel belangrijk is. En dan schrijft hij, geloof ik, ergens op dat hij een lijstje moet maken van alles schoonmaken en inpakken en dan teruggaan. En dat is hij dan ook van plan. Dus eigenlijk wil hij terug de samenleving in na die 2 maanden aan zelfreflectie en isolatie en natuurbeleving. Maar komt dan bij diezelfde rivier die hij in april nog over kon steken, omdat het nog laag water was, omdat er nog nauwelijks smeltwater uit de bergen kwam, blijkt er nog in juli, want begin juli speelt zich dat af, blijkt dat een enorme kolkende rivier te zijn die hij niet over komt. Dan moet hij terug naar die bus. En dan maakt hij uiteindelijk een katastrofale fout blijkt te zijn. Hij eet vervolgens verkeerde planten. En raakt feitelijk vergiftigd en verzwakt. En dat is wat uiteindelijk zijn einde inluidt. Maar ik geloof dat het niet een jongen is die echt een haat voor de mensheid had. Zo komt Maar dat is ook mijn mensheid. Ik gebruikte beschaving, als de instituut. Ik wil even proberen met Roger, want we praten nu toch nog redelijk abstract erover. Wat gebeurt er nou met iemand die, en jij hebt het gedaan, niet helemaal in hetzelfde gebied, maar wel in Alaska, ergens ook in een vergelijkbaar gebied. Maak je dan, want in dat boek komt hij is regelmatig wanhopig, hè? Dan kreten of stukjes in het dagboek. Heb jij meegemaakt voor jouw gevoel, wat maakt dat je dingen tegenkomt die je tot wanhoop drijven omdat die natuur zo ongenadig is? Of wat kun je daar voorbeelden van noemen? Wat gebeurt er dan met iemand? We hebben precies in diezelfde, want hij is in de Yukon Territory geweest. Hè, dus daar heeft hij ook gelift en dat is de route naar Alaska geweest. Zo hebben we dat ook gedaan. We hebben toen ook gewoon gelift en dat soort dingen meer. Maar we hebben tochten gemaakt per kano en te voet, waar je een dag of 7 of 10 weg was. Dus halverwege zit je gewoon 3, 4, 5 dagen zo'n beetje van de civiele wereld af. Of geciviliseerde wereld af. In de Yukon Territory hebben we op de Yukon River gekanoed. Daar is helemaal niets of niemand. Dagenlang niet. Dat is gewoon alleen maar woud en grote zandbanken en beren. Vanaf het moment dat je eigenlijk een voet aan wal zet. En heel veel muggen. Dus dat is totaal niet comfortabel. En uiteindelijk ook heel eentonig. En daarmee dus op een gegeven moment ook niet leuk meer. Voor je gevoel. Althans, dan moet je doorheen. Ja. Dus het haalt je heel erg uit je comfortzone. Wij zaten gewoon op een gegeven moment gewoon de hele dag op het water. Zelfs ook om te eten. Omdat zodra je een voet aan land zette, dan werd je lek gestoken door de muggen. En wij hebben daar eigenlijk ook wel domme fouten gemaakt die gelukkig goed afgelopen zijn. Noem eens één. Nou, een van de dingen is onder andere geweest dat we gewoon urenlang nergens een plek zagen waar we zouden kunnen aanlanden met de kano. En op enig moment toch een soort paadje zagen, daar aangemeerd zijn, daar uiteindelijk ook onze tent hebben opgezet. En dat bleek uiteindelijk achteraf, want 's nachts hebben we toen een beer aan onze tent gehad. Eigenlijk een soort berenroute te zijn, maar daar dachten wij helemaal niet over na. We dachten, ja, hier zullen wel vaker af en toe kano's langskomen. Dus dat zal misschien wel een plek zijn waar we mee gekampeerd worden. Daarom is er een paadje. Een paadje. Maar dat blijkt dan een dierenpad te zijn. Weer in je tent? Aan de tent. Okay. Je gewoon echt snuffelend aan de tent, midden in de nacht. Dus dat is een fout. Een andere fout is dat we dat kano überhaupt nooit hadden moeten doen. Omdat dat on the fly besloten is. Omdat we van een paar Duitsers die we een paar weken daarvoor hadden ontmoet, ergens anders te horen hadden gekregen dat we dat echt moesten doen. Maar een van de onderdelen van die tocht was dat je Lake LaBarge, een heel groot meer, over moest. En dat we heel veel zij inhammen kent. En als je zo'n inham over moet, zit je feitelijk bijna op een soort zee. Met een kano, met hele hoge golfslag. En daar is helemaal niets of niemand. En op het moment dat we daar omgeslagen waren, was dat gewoon je einde geweest. IJskoud water, je kunt helemaal niet naar de kant toe zwemmen, het is veel te ver weg. En dan zit je daar opeens en dan besef je dat pas. Dus je maakt heel snel fouten die gelukkig in ons geval goed aflopen. En bij de meeste mensen hopelijk ook goed aflopen. Maar die heel snel gewoon ook katastrofaal kunnen zijn. Toen ik je belde, toen zei je 2 dingen die me bijgebleven zijn. Je zei, je bent een prooidier. Je voelt je ineens een prooidier in die natuur. En je doet de ervaring op dat je totaal irrelevant bent als mens. Je doet er niet toe. Ja. En is dat de zuiverende ervaring waar Chris misschien op zoek naar geweest is? Zit daar iets zuiverends in? Ik denk dat zeker het feit dat je in bear country rondloopt, je feitelijk niet kunt verdedigen. Het enige wat je kunt doen is voorzorgsmaatregelen treffen. Dus als je door dicht bosgebied loopt, regelmatig lawaai maken. En nooit koken in je kamp en al dat soort dingen meer. Dus aan voedsel hoog in de bomen, 500 meter van je kamp af. Allemaal dat soort dingen. Dus je kunt voorzorgsmaatregelen. Maar je weet dat ze er zijn. Ze zijn er heel veel. Want het barst daar van de beren. En je weet dat een confrontatie met zo'n beren echt slecht kan aflopen. En dat je potentieel een prooi zou kunnen zijn. Voor een grizzly en zo geldt dat minder. Maar voor zwarte beren blijkt dat dan weer anders te zijn. Die eten soms daadwerkelijk. Als die echt aanvallen, vallen die ook echt aan om je te doden. Dus dat zijn wel dingen die continu in je hoofd zitten. Dat is één ding. Maar de meest louterende ervaring is wel dat je, door daar veel te zijn, door alleen maar te leven 2 maanden lang van datgene wat je op je rug meedraagt, wat eigenlijk ook een hele bevrijdende ervaring is, hè, dat je gewoon 2 maanden kunt leven met heel weinig geld en een paar spullen in je tas, terwijl je de time of your life hebt, hè, in zekere zin. Maar je weet ook dat je heel kwetsbaar bent. Overal loert gevaar. Elke kleine fout wordt meteen afgestraft. De natuur is onverbiddelijk. Geeft er ook helemaal niets om of je dood neervalt, ja of nee. Dat is ook wat je voelt als je daar langer in verkeert. En feitelijk ben je gewoon daarmee een onderdeel van het geheel geworden. Want voor de wolven die daar lopen, of voor de elanden die daar lopen, is het leven opeens, jouw leven is feitelijk op dat moment hetzelfde als van al die andere levende wezens. Maak geen fout. Hoe heet het? Want een been breken of een ontsteking, een wond oplopen met een ontsteking of zo, kan al snel fataal zijn. Dat is ook waarom beesten allemaal zo voorzichtig zijn over het algemeen. Hè? En dat is, ja, je wordt een soort van onderdeel van de circle of life. Maar, en dat is wat je heel erg voelt. En dat maakt je heel klein. En dat het feit dat het zo klein is en dat je ook het gevoel hebt dat je, dat gevoel heb ik ook serieus gehad, dat als ik hier nu dood zou neervallen, heb ik er vrede mee. Dat is buitengewoon bevrijdend. Dus het feit dat je weet dat je maar een heel klein schakeltje in een heel groot fenomeen bent, is een heel bevrijdend gevoel. En toch wil ik daar dan, we gaan al bijna naar het einde van dit gesprek toe. Dan denk ik van, ik wil er toch ook een kanttekening bij plaatsen. Want dat is precies wat in zekere zin deze jongen drijft, lijkt het. Of het zoeken naar dat gevoel van jezelf verliezen en hervinden in die natuur. Maar er zit toch ook iets heel onnatuurlijks in zekere zin. Want die plek waar hij heen gaat in Alaska, en dat wordt hem ook nagedragen door heel veel mensen in Alaska als hij omkomt, is dat ze zeggen van, ja, joh, dit is een gebied waar heel veel mensen al duizenden jaren wonen, waar ze zich thuis horen, waar ze helemaal niet alleen tegen de natuur hoeven te strijden, maar waar ze in harmonie of op een bepaalde manier samen kunnen leven met andere dieren. En dan komt er hier zo'n jongen en die wil het helemaal alleen doen. Zit daar ook niet iets onnatuurlijks in? Of ook een beetje een projectie op de natuur die misschien niet klopt? Ik weet het niet. Ik denk dat het onnatuurlijke zou erin zitten als je je hele leven alleen zou willen leven in zo'n omgeving. Ik denk dat de mensen die dat geprobeerd hebben, de meeste daarvan van een koude kermis thuisgekomen zijn en eigenlijk na verloop van tijd tot de conclusie komen dat ze andere mensen nodig hebben. En ik denk ook dat dat heel diep in ons DNA zit. Want ook in de tijd dat we hunter-gatherers waren, jagers-verzamelaars, deden we dat natuurlijk in een collectief. Maar je terugtrekken op jezelf kan op zichzelf natuurlijk wel een heel louterende ervaring zijn. En je komt vanzelf dan wel op dat moment waarin voor jou duidelijk wordt dat het genoeg geweest is. En hij heeft dat moment na 2 maanden ook bereikt. Alleen hij heeft de weg terug, niet meer gevonden feitelijk. Weg terug is voor hem fysiek afgesloten geweest. Wat ik heel mooi vind is, vaak wordt één worden met de natuur als iets heel romantisch en moois en fraais beschreven. En dan denk je, oh, dat willen we allemaal wel. Maar het lijkt me zwaar kut als ik jou zo hoor. Want je moet voortdurend alert zijn, je moet voortdurend oppassen. Het is niet zomaar alleen maar feest. Maar ja, maar dat is wel, hoe heet het, het leven, maar zo'n manier van leven gedurende zo'n periode, hè, want het gaat allemaal over relatief korte periodes, het maakt het leven ook heel simpel. Want je bent bezig met van A naar B gaan, met je eten, met uitkijken voor een aantal dingen, Hoe heet het? En met slapen en overleven. Hoe heet het? De dag van alle dag hier is niet minder complex. Of hoe heet het? Hier, in de natuur heb je een andere mate van stress. Hoe heet het? In het dagelijks leven hebben we ook allemaal een mate van stress die rondom andere dingen. Een hele andere vraag is de klimaatadvocaat Roger Cox, die we nu kennen. Zou die geweest zijn zonder deze Alaska-ervaring? Kijk, die Alaska-ervaring is een uitvloeisel van de liefde voor de natuur die ik heb gehad. En zonder die liefde voor de natuur en dus ook waarschijnlijk zonder deze ervaring zouden er beperktere drijfveren zijn geweest om dit soort zaken te doen. Ja. Dus in zoverre zit daar zeker een bepaalde mate van causaliteit tussen. Thomas, deze manier van één worden met de natuur, als een harde leerschool van alertheid en zo meer. Is dat iets, want Roger zegt net, nou ja, het heeft mij geholpen om de bewuste mens te worden met betrekking tot de natuur die ik nu ben. Zou dat voor meer mensen kunnen gelden? Ja, dit is een heel voor. Roger zei het ook, en dat is denk ik waar. Het motief van de vaak ook de stedeling, hè? Of de prins, of de zoon van een koopman. Het is vaak een heel erg gecultiveerd figuur die de woestenij ingaat. Die een periode doorbrengt in de wildernis, in de woestijn, en dan terugkomt. Het allereerste verhaal, want het is wel het allereerste verhaal uit de hele literatuurgeschiedenis, is prins Gilgamesh, die niet kan aarde, die geen moreel kompas heeft. En die moet samen met een wild figuur, Enkidu, de wildernis in. En pas als ze terugkomen uit de wildernis is Gilgamesh ook een rechtvaardige koning. Dus het allereerste verhaal uit de literatuurgeschiedenis gaat precies over dit motief. Dus ik denk dat het voor meer mensen geldt. Goed, dankjewel, Thomas. En nog eventjes, wat gaan we volgende week doen? Aflevering van onze volgende safari. Volgende week lezen wij een hele recent uitgekomen roman, getiteld Gun Island, van de auteur Amitav Ghosh. En die gaat over over de vraag, hoe schrijf je literatuur in een wereld die zo snel verandert, dankzij klimaatverandering, dat onze verbeeldingskracht het misschien niet kan bijhouden? Goed, dankjewel Thomas Muns. En natuurlijk dank aan Roger Cox, de klimaatadvocaat van Milieudefensie onder andere. En we bespraken het boek Into the Wild van John Krakauer. Dit was deel 7 van De Menselijke Natuur, waarin Julie Blusset en Jos Palm boeken bespreken die ons natuurbeeld hebben gevormd en weerspiegelen. Volgende week is de laatste aflevering en alle eerdere afleveringen, dus ook de afleveringen die niet werden uitgezonden vanwege de Olympische Spelen, zijn terug te luisteren via de podcast OVT Zomers, waarin ook andere series te horen zijn. En daarmee zijn we aan het eind van het eerste uur van OVT, straks na het nieuws van 11 uur, een nieuwe historische vakantietip, ditmaal van historicus en blogger Lara Nuberg, die ons meeneemt naar Noord-Sumatra, en de documentaire De Laatste Woorden van Anton Mussert. Een zoektocht naar wat de NSB-leider toch gezegd heeft vlak voordat hij werd geëxecuteerd in 1946. Tot straks na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you.

je boekhouding. Zo gebeurt met Moneybird. Met een LaCrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. LaCrosse. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dit product kwalificeert als een... Iconic, dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water... als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu... in Museum Gouda. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug. De laatste woorden van historische figuren vinden we altijd spannend en betekenisvol. En ook NSB-leider Anton Mussert schijnt nog iets te hebben uitgesproken voordat hij werd geëxecuteerd. Makers Jura Kramer en Misha Melita waren nieuwsgierig en gingen op zoek naar die laatste woorden van Mussert. Wat dat opleverde, dat hoort u straks. Maar we gaan nu eerst naar onze zomerrubriek. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman met historische vakantietips. Ja, elke zomerse zondag neemt een gast van OVT ons mee naar een historisch verantwoord oord. En deze week is onze reisleider, historicus en blogger Lara Nuberg. Goedemorgen, Lara. Hi, goedemorgen. Aan het begin van de zomer was je radiodocumentaire Wat er van overbleef hier te horen in OVT over je Indische roots. Waar wil je ons mee in gedachten mee naartoe nemen? Inderdaad in gedachten, want we kunnen nu helemaal niet reizen daar naartoe. Maar naar het Toba-meer op Noord-Sumatra. En waarom moeten we daarheen? Twee redenen. Voor mij is de eerste reden een persoonlijke reden. Omdat ik daar zelf ooit als backpacker terecht ben gekomen. En echt een stukje thuis vond tijdens mijn eerste reis naar Indonesië. Want wanneer was dat? Dat was inmiddels 11 jaar geleden, 2010. Toen kwam ik daar voor het eerst. En ik ben er sindsdien 3 keer geweest in totaal. En iedere keer als ik daar kom, dan ontdek ik weer iets nieuws wat ik daar heel mooi en bijzonder vind. Maar eigenlijk het eerste gevoel dat ik daar had toen ik daar aankwam 11 jaar geleden, dat is ook nog altijd hetzelfde. Dus echt een stukje thuiskomen. En ook als ik dan nu naar het grijze weer in Nederland kijk, dan kan ik echt fantaseren over hoe ik dan aan het Toba-meer kan zitten. En hoe dan alles eigenlijk op zijn plek lijkt te vallen. En de tweede reden is, ik denk dat misschien best wel universeel is. Het is gewoon een hele mooie plek, überhaupt. Met een interessante cultuur en interessante mensen die er wonen. Lekker eten. Ja. Want voordat we over dat thuiskomgevoel nog wat meer praten. Wat treffen we er aan? Je komt daar aan, het is dus prachtig. Wie wonen daar? Wat is de cultuur? Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is een... het Toba-meer zelf is het grootste vulkanische meer van Zuidoost-Azië. En dat ligt in het noorden van Sumatra. Op 6 uur rijden van de hoofdstad Medan. Tot nu toe, ik hoorde de laatste keer dat ik er was, hoorde ik dat er plannen waren om er een vliegveld bij in de buurt te bouwen. Om het toerisme daar aan te laten trekken. Maar ja... Daarom, ik had ook een beetje een haat-liefde verhouding, maar dat ik hier moest komen vertellen over, wilde komen vertellen over Toba-meer. Want eigenlijk hoop ik dat het gewoon een onontdekte parel blijft. Dus tot nu toe is het nog heel moeilijk te bereiken. Je moet echt met een klein lokaal busje dat regelen vanuit Medan. 6 uur, 6,5 uur rijden en dan rij je naar Parapat. Of ik weet even niet meer hoe die plek heet, maar dat ligt iets noordelijker. Het zijn twee manieren om over te steken. Of met een grote veerboot. Of met een bootje. Want nou ja, eigenlijk de toeristische bestemming van het Toba-meer is het eiland Samosir. En dat ligt dus in dat vulkanische meer. En als je via Parapat gaat, dan word je met kleine boten opgehaald die in heel veel verschillende kleuren zijn geschilderd. En dat is een uurtje ongeveer varen, 3 kwartier. En aan de andere kant zijn dus grote veerboten die helemaal volgeladen worden met brommers en auto's. Dat heb ik ook een keer gedaan. Daar gaat het ook wel redelijk, af en toe gaat het daar mis. Dus er zijn, de laatste keer ik daar was net een week daarvoor, was een enorme veerpont gezonken. Dus dat was heel gek besef, dat massale voertuig op de bodem van dat meer ligt met mensen er nog in. Dus het meer is ook gevaarlijk. Ja. En het wordt bewoond, het gebied, door het Batak-volk. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het zijn inderdaad de Toba-Bataks die daar wonen. Dus de Batak is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende stammen en volkeren op Noord-Sumatra. Die wel via verschillende bloedbanden met elkaar verbonden zijn. Maar ze hebben wel verschillende gebruiken en culturen. Maar de Toba-Bataks, dat zijn christenen met name. Ik vind dat wel heel moeilijk om zo generaliserend over een volk te praten. Of over hoe de mensen daar zijn. Want iedereen is natuurlijk een individu. Maar het was wel grappig. Voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik nog even. Ik ga even kijken wat er eigenlijk op toeristische websites te lezen valt over de Bataks. En dan wordt er ook nog best wel orientalistisch over gesproken. Van, dat zijn volkeren in Indonesië die de moderne tijd hebben weten te omarmen. Meer dan andere volkeren in Indonesië. En ik dacht, ik weet niet of dat nou echt zo is, maar het zijn in ieder geval wel de sfeer die rond het Toba-meer hangt, is anders dan op Java. Het zijn echt heel veel stoere kerels die daar op de een of andere manier wonen met leren jasjes en motoren. Maar wat dan heel grappig is dat worden altijd hele mooie zoetsappige liedjes gezongen aan de rand van dat meer. Dus dat is ook wel algemeen bekend in Indonesië dat de Bataks heel goed kunnen zingen. Dus de mannen met name zien er heel stoer uit. Zitten dan sigaretten te roken in een soort van rockcafé. Maar ondertussen worden de meest zoetsappige liefdesliedjes gezongen. Meerstemmig en met gitaren en live. Dus de sfeer is daar ook altijd heel, heel fijn. Maar je hebt het over het omarmen van de moderne cultuur of de moderne tijd. Maar ze zijn ook bekend, de Bataks, om die bizarre architectuur, toch? Die heel oud is, neem ik aan. Het lijkt een soort tenten die door een enorme storm een beetje scheef zijn gewaaid of zo. Ja, klopt. Ik denk ook dat wordt gezegd, want ze zijn goed in staat om de moderne cultuur. Ja, als ik het herhaal, vind ik het gewoon heel gek klinken ook. Maar dat komt denk ik ook omdat het christenen zijn. Dus als er dan vanuit Nederland over wordt geschreven, dan ligt dat toch wat dichter bij onze christelijke cultuur. Vrouwen zijn niet gesluierd, zoals je veel op Java ziet. Dus dat draagt daaraan bij. Maar ondertussen zijn er inderdaad nog heel veel traditionele gebruiken zichtbaar daar aan de Toba-meer. Waaronder inderdaad de architectuur. Het zijn houten huizen op palen gebouwd. En ze hebben een schuin dak. Als je ervoor staat, dan lijkt het alsof je naar een soort van grote, bijna naar een soort van schip kijkt misschien wel. De voorkant van een schip. En onder stond dan het vee, maar nog steeds wel. Bovenin wonen dan families. Ik ben ook wel eens in zo'n huis geweest. En het is heel gek, want je moet met een heel klein trappetje omhoog. En als je naar binnen wil, moet je een drempel overstappen. En het is heel laag, dus je moet bukken. En dat is ook bewust zo gebouwd. Dus dat je eigenlijk eerbiedig een woning binnenkomt. En toen ik een keer in zo'n huis was, toen zat daar een hele oude mevrouw binnen. En die ontving mij, ik was daar toen met mijn ouders. Die ontving ons heel erg gastvrij. En toen dacht ik, dat is zo'n gek gevoel. Want ik was eigenlijk vlak daarvoor erachter gekomen dat mijn voorouders uit dat gebied komen. En ik zag opeens voor me hoe er dus een betovergrootmoeder van mij zo geleefd heeft. En tegelijkertijd dacht ik ook, hoe kan deze oude vrouw nou ooit nog dit kleine trappetje af? Want het is gewoon een houten trappetje. Iemand van 90. Ja. Maar dat ging nog wel. Ja, mensen helpen elkaar. Maar dat was dus het gevoel van ik hoor hier thuis, of dit is een deel van mij ligt hier, van mijn roots. Ja, dat inderdaad. Maar dat had ik eigenlijk al voordat ik dat wist. Dus de eerste keer dat ik daar aankwam, toen wist ik helemaal niet dat mijn familiegeschiedenis ook in dat gebied ligt. Kwam ik pas veel later achter. En toen, ja, toen dacht ik, oh, dat is. Dan vallen toch dingen op hun plek ook. Van heb ik dat al misschien gevoeld toen ik daar aankwam? En toen de tweede keer ik daar kwam, toen heb ik inderdaad in zo'n huisje, nou ja, zo'n oude mevrouw bezocht. En nou ja, toen legde ik natuurlijk de link van, oh ja, ja, het zou zomaar kunnen dat er een bedovergrootmoeder van mij ook zo gewoond heeft. Nu is er ook het idee een beetje dat deze groep mensen ontsnapt is aan de kolonisatie, zeg maar. Klopt dat? Hoe zit dat precies? Ja, nou ja, wat ik al zei, er wonen gewoon heel veel stoere mannen daar bij dat bad, op Samosir. En die vertelden mij ook van ja, wij zijn nooit zo gekoloniseerd zoals bijvoorbeeld de Javanen. Want wij hebben altijd gezegd, we willen niet voor de Nederlanders werken. Wij zijn stoer en wij hebben onze eigen manier van leven. Maar ja, goed, dat gebied is natuurlijk wel gekoloniseerd geweest door Nederland. En er is ook oorlog gevoerd eind 19e eeuw om dat gebied te veroveren. Waarbij ook heel veel Toba, Batak mensen zijn gerekruteerd vanuit een plaatselijke vorst. Sisinga Mangaratcha, die heeft die opstand geleid. En dat hebben ze verloren. Dus er is wel een poging geweest om die kolonisatie daadwerkelijk tegen te gaan. Dat is niet gelukt. Dus het gebied is wel gekoloniseerd geweest door Nederland. Alleen, zoals bijvoorbeeld met de Javanen is gebeurd, dat die zijn gerekruteerd om bijvoorbeeld in Suriname te gaan werken. Of veel mensen van de Molukken voor het Kneel. Zo'n band hebben de Toba Bataks nooit gehad met de Nederlanders. En hoe is het christendom daar terechtgekomen, weet je dat? Ja, via de zending. Ja, en dat vind ik ook altijd zo'n dubbel verhaal. Want ja, je kan dan natuurlijk heel trots zeggen van we zijn nooit gekoloniseerd geweest. Of we hebben nooit gezwicht voor de Nederlandse macht. We zijn nooit voor hun te werk gesteld. Maar er is natuurlijk wel een vorm van kolonisatie geweest. Ook mentale kolonisatie. Dat het christelijk geloof en ook de islam wel op Noord-Sumatra terecht is gekomen. En het christendom via de zending, met name vanuit Duitsland. Later ook vanuit Nederland. En nou ja, dat is ook alweer een interessant verhaal. Want ik vond in mijn familiearchief ook iemand die daar naartoe is gestuurd vanuit Nederland. Om zendingswerk te doen onder de Bataks op Noord-Sumatra. Dus ik had daar een beetje een. Ja, ik schaam me er toch ook een beetje voor toen ik dat zo teruglas in het archief. Van, er stond iets van. Deze meneer heeft de tegenstribbelde islam. Ja, de mensen die in het tegenstribbelende islam daarbij horen, bekeerd tot het juiste geloof, tot het christendom. En tot slot, als mensen daarheen gaan, je hebt dus gemengde gevoelens. Je zegt eigenlijk ga wel en ga niet. Ja. Niet massaal in ieder geval. Waar moeten ze dan sowieso heen? Nou ja, naar het eiland Samosir. Dat is het. Ja, het is een stukje. Het is toeristisch, maar er is ook nog veel lokale cultuur te vinden. En de mensen willen het ook graag laten zien daar, wat hun lokale cultuur is. Je kan daar heel mooi wandelen, rondrijden. Het is wel ook een heel arm gebied nog, moet ik zeggen. Dus ja, ik heb altijd dubbele gevoelens als ik daar ben. Het is ook heel gek om daar als westerse toerist zo makkelijk naartoe te reizen, terwijl de bevolking daar slecht toegang heeft tot onderwijs, nou ja, tot educatie. Dus dubbel, maar het is wel echt een hele mooie plek. Ja. En als je erin verdiept, een interessante plek ook. Ja, precies. Lara Nuberg, hartelijk dank voor je komst. En voor wie meer historische reistips wil, die kan naar vpro.nl/ovtvakantieman. Daar staan alle tips sinds 2015 op een mooie wereldkaart. En volgende week is alweer de allerlaatste vakantieman met Nadia Bouras, die ons meeneemt naar Marokko. Het spoor terug. En dan nu de documentaire De Laatste Woorden van Anton Mussert. Eerder uitgezonden bij Radiodoc, nu Docs. De Romeinse keizer Julius Caesar kon nog net uitbrengen ook gij Brutus voor hij stierf. En Willem de Zwijger zei mijn God heb medelijden met dit arme volk.